ازواجا. اس آئے اللہ رب العزت 17 حکم ذکر فرما رہے ہیں وصیت للازواج. وصیت للازواج اپنے بیویوں کے لیے وصیت کرنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم, وہ لوگ یتوفون منکم جو مرتے ہیں آپ میں سے, ویذرون ازواجا اور چھوڑتے ہیں اپنی بیویاں, وصیتا لازواجہم لازم ہے ان پہ وصیت کرنا. لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے, متان فائدے کے لیے, ایون حول ایک سال تک غیر اخراج بغیر نکالے ہوئے. فَإِنْ خَرَجْنَا پس اگر نکل گئی یہ عورتیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو نہیں ہے گناہ علیکم آپ پہ, فیما اس میں, فعلنا فی انفسہن کہ کر بیٹھے یہ عورتیں اپنے آپ کے بارے میں, من معروف قانون شریعت کے مطابق. اللہ عزیز حکیم غالب ہے اور حکمت والا ذات ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت 17 حکم گھر کی اصلاح کے لیے ذکر فرما رہے ہیں. وہ حکم ہے وصیت للازواج, اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا. کچھ علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ پہلے جو ہے عدت عورت کے مرنے, شوہر کے مرنے پہ بیوی کی عدت جو تھی وہ 1 تھی. جب بیوہ کی عدت کی آیت نازل ہو گئی 4 اور 10 والی, تو اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا, ختم کر دیا. لہذا اب حکم وہ ہے 4 اور 10 بیوہ کی عدت کا, یہ حکم نہیں ہے, منع کیا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ نے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول یہاں پر ذکر فرماتے ہیں کہ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن حضرات کی رائے یہ ہے کہ چار مہینے دس دن جو عورت کی بیوہ کی عدت تھی اس حکم کے نزول سے پہلے اور بیوہ کی عدت ایک سال تھی تو اس کو چاہیے کہ پہلے اسلام کے اندر بیوہ کی عدت ایک سال ثابت کرے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. رفیق سا نقطہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں باریک سا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ بیوہ کی چار مہینے دس دن والے حکم سے یہ حکم منسوخ ہوا تو امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکم تو تبھی جا کے منسوخ ہوتا ہے جب وہ حکم موجود تو ہونا. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. صحیح ہے نا, پہلے حکم کی موجود کی ضروری ہے, اس کے بعد اس کی منسوخیت ہوتی ہے. تو پہلے تو ایک بندہ شریعت کے اندر اسلام کے اندر ایک سال بیوہ کی عدت کیا کرے, ثابت کرے, تو تبھی جا کے جو ہے دوسرا کھول کرے کہ بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن سے ایک سال کی حکم منسوخ ہو گئی. جب پہلے سے یہ حکم ہے ہی نہیں تو چار مہینے دس دن میں اس حکم کو منسوخ کس طرح کر دیا؟ آگے کی نہیں آئی؟ چار مہینے دس دن جو بیوہ کی عدت تھی, کل میں پوچھوں گا, یاد رکھیے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں خوب اچھی طرح. مجھے تم کل سمجھاؤ گے, پر میں آج آپ کو سمجھا رہا, آج میری باری, کل آپ کی باری. تم مجھے سمجھاؤ گے پھر انشاءاللہ. تو پہلے یہ حکم ثابت کرنا ہے شریعت کے اندر اسلام کے اندر, تب ہی جا کے بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن سے منسوخ کرو. جب ہی حکم اسلام میں ایک سال کی عدت بیوہ کا ہی حکم نہیں تو چار مہینے دس دن نے یہ حکم کہاں سے منسوخ کر دیا؟ وہ کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی اپنی رجحان بھی اس قول کی طرف ہے. مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں مگر یہ قول. آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ امام شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھی اس قول کو پسند کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک بھی یہ آیت منسوخ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ منسوخ نہیں ہے. یہ اس آیت میں جو حکم ہے ایک سال کا, تو یہ کیا ہے؟ استحباب کے لیے. کیا ہے؟ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. واجب وہ ہے چار مہینے اور دس دن. یہ ایک سال کا جو حکم ہے یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. کس سچویشن میں جو ہے, کس حالت میں مرد شوہر اپنی بیوی کے حق میں یہ وصیت کرے گا؟ جب بیوی غریب ہو. کیا ہو؟ غریب ہو, اس کے والدین, اس کے بھائی, کوئی رشتہ دار وغیرہ نہ ہو اس طرح کا, تو چار مہینے دس دن شوہر کے گھر میں رہنا یہ تو عورت پہ لازم ہے. وہاں سے کھائے گی بھی, وہاں سے پیے گی بھی, یہ تو ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ اپنی بیوی کے لیے وصیت کرے اپنے والدین کو, اسی طرح اپنے بھائیوں کو, کہ اگر یہ چار مہینے اور دس دن کے بعد بھی میرے گھر سے نہ نکلے تو آپ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک ساتھ کا. اگر یہ رہنا چاہے ایک سال تک تو اس کی مرضی ہے, اس پہ آپ کوئی زبردستی نہ کرے, اس کے کھانے پہن پینے وغیرہ کا بندوبست آپ کر لیا کریں. تو اس میں یہ سات مہینے یہ کیا ہو گئے؟ چار مہینے اور دس دن, باقی کتنے ہو گئے؟ بارہ سے بارہ مہینے کا سال ہوتا ہے, دس کا تو نہیں ہوتا. سات مہینے اور 20 دن، 7 مہینے میں نے کہا چلو چیک کر لیتے دوبارہ، 7 مہینے اور 20 دن، اس میں جو ہے کیا ہے، عورت پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، شریعت میں کوئی زبردستی عورت پہ نہیں کر دی ہے، عورت کی اپنی اختیار ہے، کیا ہے، اپنے اختیار ہے عورت کا، اگر رہنا چاہے رہ سکتی ہے، جانا چاہے جا سکتی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، یہ 7 مہینے اور 20 دن کوئی زبردستی اس کے نہیں، وہ وصیت بھی کرے اس کی اپنی مرضی ہے، رہے یا نہ رہے، اور مرد حضرت پہ جو ہے وصیت کرنا کیا ہے، وہ کیا ہے، حکم استحباب کے درجے میں، اگر وہ کرے ٹھیک ہے ثواب ملے گا، اور نہ کرے گناہ نہیں، سمجھا رہے کہ نہیں، مرد پہ کیا ہے، مستحب ہے، جس طرح رات کا تہجد پڑھنا ہے، اگر پڑھے ثواب ہے، اگر نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے، تو اگر وصیت کرو اپنی بیوی کے لیے اس صورت میں کہ بیوی غریب ہو، زیادہ بھی کر سکتی ہے کم بھی کر سکتی ہے، یہ کیا ہے، یہ مرد پہ ڈیپینڈ ہے، اس کی وصیت پہ ہے، بالکل کر سکتی ہے، تو یہ کیا ہے، مستحب کے حکم میں ہے، مگر عورت کو آگے اختیار ہے، اس وصیت کے بربوتے پہ کوئی اس کو اپنے گھر میں 4 مہینے 10 دن سے زیادہ روک بھی نہیں سکتا، اس کو نہیں روک سکتے آپ، اگر وہ چاہے بالکل جا سکتی ہے، 4 مہینے 10 دن کے بعد عدت پوری ہو گئی، نکل سکتی ہے، سمجھا رہی ہے، بالکل رہ سکتی ہے، اگر وہ چاہے وصیت کر دی ہے، بالکل وصیت کے مطابق وہ کر سکتی ہے، اگر وصیت نہیں کی ہے وہ ان کے والدین پہ ڈیپینڈ ہے، ان کے بھائیوں پہ ڈیپینڈ ہے، ایک بندی کے ساتھ جو ہے کیا ہے، پرانے رشتے کے بلبوتے پہ ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ جو ہے اچھائی کرنی ہے، اس کا بدلہ اللہ انہیں دے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو مرتے ہیں آپ میں سے، ویذرون ازواجن، اور چھوڑتے ہیں اپنی بیویاں، وصیت لازواجہم، وصیت کرنی ہے للازواج، اپنی بیویوں کے لیے، اذا الحول، ایک سال تک غیر اخراج، بغیر نکالے ہوئے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، بغیر نکالے ہوئے ایک سال کے لیے وصیت کر لے، فَإِنْ خَرَجْنَا، بس اگر نکلے یہ عورت ہے 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد عورت نکلے، عدت پوری ہو گئی، میں نکلنا چاہتی ہوں کسی دوسری نکاح کے لیے، نکاح کرنا چاہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا جناح علیکم، تو نہیں ہے گناہ آپ پہ، جس کو وصیت کی گئی ہے ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا فی انفسنا، کہ کر بیٹھے یہ عورتیں اپنے بارے میں، من معروف شریعت کے مطابق، اگر 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد عورت گھر سے نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہے، دوسری نکاح کرنا چاہے بالکل کر سکتی ہے، تم اس کو نہیں روک سکتے کہ نہیں تم ہمارے گھر میں رہو گے، تم ہماری جو ہے عزت ہو، نکلنا نہیں ہے، شادی نہیں کرنی ہے، بالکل جا سکتی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، 4 مہینے اور 10 دن شوہر کے گھر میں رہے گی، اس کے بعد تو اس پہ کوئی جو ہے زبردستی نہیں، واللہ عزیز حکیم، اللہ جو ہے کیا ہے غالب، مگر لفظ کیا ہے، من معروف، قانون شریعت کی بات ہو، اگر قانون شریعت کے مطابق وہ کوئی معاملہ کرے تو گناہ نہیں ہے، اگر وہ قانون شریعت کے خلاف عدت میں باہر نکلنے کی کوشش کرے، بازاروں میں گھومے پھرے، اسی طرح جو ہے وہ جو ہے دل کو ہوا دینے کے لیے سٹیڈیم کا چکر لگانے کے لیے چلتی جائے، تو آپ پوچھے نا کہ آپ کہیں یار بھائی ہے گزارا کر لیتے، دکھی ہے دکھ پہنچائے، چلو گزارا کر لیتے، بازار کی طرف ہو لے چلو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں اس طرح نہیں کرو، بن معروف کا لفظ ہے، شریعت کے مطابق کوئی قدم اٹھائے کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ ہے غالب اور حکمت والا، غالب ہے، اگر نہیں مانتے احکام الہی کو، اللہ غالب ہے آپ کے تباہ برباد کرنے پہ، اور حکیم باحکمت ذات ہے، اگر ابھی تک آپ کو تباہ نہیں کیا ہے اس میں اللہ کی اپنی کوئی حکمت ہوگی، یہ 17واں حکم ہے، 18واں حکم، متعلقات متاع بالمعروف، غلیل متعلقات، اس میں جو ہے 18واں حکم لاسٹ جو حکم ہے خداوندی گھر کی اصلاح کا، وہ کیا ہے، حکم المتاع، حکم المتاع، فرماتے ہیں وللمطلقات متاع بالمعروف، وللمطلقات طلاق شدہ عورتوں کے لیے، طلاق شدہ عورتوں کے لیے متاع فائدہ ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین علی المتقین، لائق ہے اس کام کو کرنا علی المتقین پرہیزگاروں پر. اس آیت میں اللہ رب العزت 18واں حکم ذکر فرما رہے ہیں. 18واں حکم ہے حکم المتاع. اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وللمطلقات متاع بالمعروف، طلاق شدہ عورتوں کے لیے ہے فائدہ بالمعروف دستور کے مطابق. ایک چیز یاد رکھیں، ایک تو مہر ہے، ایک کیا ہے؟ مہر ہے. وہ تو ہم کہا کہ آپ دیں گے اسے. اگر ایک آنکھ آپ کی ہنستی ہے یا دوسری جو ہے وہ روتی ہے تبھی بھی جا کے تم دو گے. سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ تو کا حق ہے، عورت کا حق ہے آپ پہ، تم دو گے اسے. یہاں پر جس چیز کی اللہ رب العزت جو ہے حکم دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مہر سے علاوہ چیز ہے. کیا چیز ہے؟ مہر سے علاوہ مزید چیز، زیادہ چیز، جس کو متاع کا لفظ دیا گیا ہے. عورت کو آپ نے طلاق دیا، مہر تو ان کو مل چکا ہے، یاد نہیں ملا ہے مہر دو گے، تو مہر کے ساتھ ساتھ ان کو کیا دو؟ کچھ تحفے تحائف بھی ان کو دے دو. وہی طلاق کی بات ہو گئی. کس کی بات ہو گئی؟ طلاق کی بات ہو گئی. کہ طلاق کو جنگ اور جدل کا جو ہے سبب نہ بنائیے، طلاق دینا بھی ہو تو کیا دو؟ بخوشی دو، خندہ پیشانی سے دو. اس سے کوئی جنگ و جدل معاشرے میں آگ برپا کرنے کی کوشش نہ کرو. معاشرے کی امن و امان کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہ کرو. تو اللہ نے بلعزت فرماتے ہیں عورت کو طلاق دیا، مار تو ان کا حق ہے، مار کے علاوہ تم ان کو کیا دو؟ کچھ تو دیتا ہائی بھی ان کو دے دو، گفٹ بھی ان کو دے دو، کہ وہ جائے آپ کے گھر سے تو بخوشی جائے، جائے آپ کے گھر سے بخوشی جائے. بجائے اس کے اکثر اوقات سننے میں یہ بات آتی رہتی ہے کہ عورت کو طلاق ملتا ہے، عورت کو طلاق ملتا ہے، وہ عورت بھی جو ہے آستین چڑھا کے جو ہے کوئی شادی مس نہیں کرتی، اسی طرح کوئی میت جو ہے اس کو مس نہیں کرتی، بلکہ ہر مجلس میں اپنے شوہر کے گزشتہ شوہر کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ گزشتہ شوہر کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے. کیا کہتی ہے؟ وہ اس طرح تھا. نہیں نہیں، اچھا نہیں تھا، وہ اس طرح تھا، نکما تھا، یہ تھا، وہ تھا، گھر میں خرچہ نہیں دیا کرتا تھا، بزدل تھا، یہ کام کرنے والا تھا، دوست تھا، یہ تھا، یہ کام، گھر کی عزت جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ ان کے سامنے کر دیتا ہے. گھر والی ہوتی ہے، گھر کے اندر ہوتی ہے، عورت سے کوئی چیز چھپی ہوتی ہے؟ سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی. لوگوں کے سامنے جو ہے آپ کی عزت جو ہے وہ کیا کر دی ہے؟ اس کو خراب کر دی ہے، آپ کی عزت کو جو ہے ذلت میں بدل، وہ ایجنڈے پہ کام کر دی ہے، عزت کو ذلت میں بدلنا ہے. لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نظروں میں ان کو کیا کرنا ہے؟ گرانا ہے. تو شادی میں گئی تو مرد کے پیچھے جو ہے باتیں، میت میں گئی وہاں پر باتیں، یہ تھا، وہ تھا، یہ کام، وہ کام. تو جب مرد حضرت ان بات چیت کو سنتا ہے، آگ بگولا تو ہوگا نا، غصے میں آنا تو فطرتی بات ہے، غصہ بھی ہوگا، وہ بھی گالی کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، پھر دشمنی کا جو ہے کیا ہے؟ امکان ہے کہ دشمنی بن جائے، ہو جائے گا، گلا کرے گا، شکایت کرے گا، مسئلہ آگے بڑھے گا. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب طلاق شدہ متعلقہ کو آپ رخصت کرنا چاہے تو کچھ تحفہ وغیرہ ان کو دے دے کہ آپ کے گھر سے بخوشی چلی جائے، کہ آپ کی ساری زندگی رازدار بنے، آپ کے گھر والوں کی رازدار بنے، آپ کو یاد کرے تو اچھے الفاظ میں، نہ کہ بڑے الفاظ سے آپ کو یاد کرے. اس جیسے احکام کئی اور ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اس جیسے احکام جو قرآن نے بیان کر دیے، کس طرف جو ہے اللہ رب العزت اشارہ فرمائے کہ یہ کرو یہ ہوگا، وہ کرو وہ ہوگا، اس طرح کے احکام تو میں نے کبھی کسی کتاب میں نہیں دیکھے جس طرح کے احکام قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے. مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان ان کی جو ہے قرآن سے وہ وفا، وہ محبت، وہ خلوص، وہ پیار، وہ جو ہے وہ نہیں ہے. تو وجود وفا وفائن، تو خلوص وفا وفائن، کو افسوس پدے خبر جمعین پدے وفائن. تو یہی بات ہے قرآن کی بھی، یہ بات ہے قرآن کی بھی، یہ بات ہے کہ قرآن کتنا پر خلوص ہے، اس کو آپ نہیں چھوڑیں گے. لن فسام علیہ، آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے قرآن، تم نہ چھوڑو، یہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے. قرآن نے کلیئر کٹ بتا دی، لن فسام علیہ، آپ کو نہیں چھوڑے گا. آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو کتاب اللہ تھی، اللہ کی کتاب تھی، آج مسلمانوں کو اللہ نے چھوڑ دیا. تم جانو اور تمہارے جو ہے دشمن جانے. آج کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، کوئی کسی کے سکھ، اس کی کمیونٹی کتنی ہے، سکھ کمیونٹی کتنی ہے، میجارٹی ہے کہ مائنارٹی ہے؟ مائنارٹی میں، میجارٹی میں نہیں ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مائنر ہے. کوئی اس کی کتاب کو جو ہے جلانے کی کوئی بات ہو رہی ہے؟ اس کی جو پنڈت، اس کے جو گرو ہے، گرو نانک ہے، گرو بالمی شامی ہے، گرو گنداری ہے، ان کی کتابوں کو کوئی ان کے ناموں کے ساتھ یا اس کے کارٹون اور یہ چیز کے بھی سنا ہے؟ اس کو تو اپنی مذہبی جو ان کی لباس ہے حکم سے بھی ان کو جو ہے مستثنا کرتے ہیں. یورپ کے اندر جو چکر چلتا ہے تو ان کو مستثنا کیا جاتا ہے، اپنے لباس میں تم رہو، آپ کو چھوڑنے والے ہم نہیں. مگر مسلمان، وہ اقبال والی وہ بات جو میں نے پہلے بتا دی تھی، تو بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، کبھی اپنوں کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے. اقبال نے جو ہے پتھر کی بات کر دی، پتھر پہ نقش کر کے بات لکھ، بات کرتا بھی ہے اور بات سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے. ان کا فلسفہ، ان کی جو بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ ان کے خلاف ہوتے ہیں، اکثر لوگ میرے سامنے اقبال کی کوئی شعر وغیرہ پڑھ، کبھی کبھی درس میں اقبال کو چھوڑ دے بھی جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار اقبال کو تم یاد کرتے، اقبال نے یہ کیا وہ کیا. میں نے کہا یار اقبال وہ جو ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں، ہاں وہ سب لوگ جانتے ہیں، وہ کمزوری ہے. اس کو اقبال نے بھی کبھی ٹھیک نہیں کہا ہے، کوئی آپ نہیں بتا سکتے اس نے داڑھی کی جو ہے بے عزتی کی ہے، یا کسی شاعر اسلام کی اس نے جو بے حرمتی کی ہے، ایک کمزوری ہے سب مانتے ہیں. مگر جو بات وہ کرتا ہے لوگ سیاست والے ان کے خلاف، ملا ان کے خلاف، پیر ان کے خلاف، آپ ان کی کتابوں کو دیکھ لیجئے کیا کیا وہ نہیں کہتا، کیا کیا وہ نہیں کہتا ان لوگوں کے بیچے. تو بالکل میں تو کہتا ہوں اگر قرآن آپ پڑھ لے، اقبال کو آپ پڑھ لے، تو آپ کہیں گے یار اقبال نے بالکل ٹھیک بات کی. اور جو باتیں ہم اس دور میں کر رہے ہیں، اگر کسی نے اقبال کو پڑھا ہے اور اقبال کو سمجھائے تو کہے گا بالکل وہی بات ہے جو اقبال نے آج سے تقریباً 70 یا 80 سال یا اس سے پہلے کی تھی. وہی باتیں ہم دوہرا رہے ہیں مختلف صورت میں آپ کے سامنے. تو مسلمان نے قرآن کو چھوڑا ہے، مسلمان نے قرآن کو چھوڑا تو اللہ کی مدد مسلمان سے گئی، ختم ہو گئی وہ مدد جو ہے وہ ختم ہو گئی. آج کافروں کے رحم و کرم پہ ہم جھل رہے ہیں، کافر خوش ہم بھی خوش، وہ خفا ہم خفا ہو جاتے ہیں، کافر خفا ہو گئے، اس کی حیثیت کیا تھی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ متاع، سامان ہے، فائدہ ہے، پختہ پشت مہمانی جامد ہو لگا، بالمعروف روادی طریقے کے مطابق، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، لائق ہے اس کام کو کرنا، علی المتقین پرہیزگاروں پہ. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، جس طرح اللہ نے یہ پہلے احکام بیان کر دیے، جس طرح اللہ نے یہ پہلے احکام بیان کر دیے، کذالک اسی طرح یبین اللہ لکم بیان کرے گا اللہ آپ کو آیاتی اپنے احکام، گھر کی اصلاح کے لیے، اصلاح معاشرے کے لیے، لعلکم تعقلون، ضرور بضرور کہ تم میں عقل آ جائے، ضرور بضرور کہ تم میں کیا آ جائے، عقل آ جائے. عقل کو اللہ رب العزت نے کس چیز کے اندر محصور کر دیا، حصر کر دیا عقل کو کس کے اندر؟ قرآن کے اندر. یبین اللہ لکم آیاتہ، بیان کرے گا اللہ آپ کو مزید احکام، لعلکم تعقلون، ضرور بضرور کہ تم عقل والے بن جاؤ. کیا والے بن جاؤ؟ عقل والے. عقل کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر محصور کر دیا، قرآن کے بغیر عقل نہیں. کون سا عقل؟ وہ عقل جو تمیز والی ہے حق اور باطل والی، وہ عقل جس کی بنیاد پہ آپ حق اور باطل کے اندر تمیز کر سکتے، وہ عقل انسان کو تبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان قرآن کو سمجھے. قرآن کو آپ نہیں سمجھیں گے، وہ عقل آپ کو نصیب نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو تمیز والی عقل ہے حق اور باطل کے درمیان، تبھی جا کے آپ کو حاصل ہوگی جب تم قرآن کو پڑھو گے، قرآن کو سمجھو گے. اسی اللہ رب العزت نے قرآن والوں کو عاقل کہا، عقل والا کہا. تو قرآن کے بغیر میں وہ کیا ہے؟ بے عقل ہے. اسی لیے تو علماء کرام ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ اگر کسی نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کو آپ عقل مندوں میں جو ہے تقسیم کریں گے، تو اس میں سے سارا مال قرآن والوں کو دیا جائے گا، جو قرآن سے دور ہے ان کو ایک پائی بھی نہیں دیں گے. وہ تو بے عقل ہے. وہ کیا ہے؟ بے عقل ہے. اس میں کیا ہے؟ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہے، وہ حقیقی انسان نہیں ہے بلکہ مجازی انسان ہے. ایک شیر ہوتا ہے نا جو کھلونا ہوتا ہے، تھائی ہوتی ہے، کھلونا ہوتا ہے، گھر میں لایا جاتا ہے بچوں کے لیے، وہ اکیلے کودتے ہیں، شیر کو کبھی گردن گھما دیا، کبھی اس کی جو ہے دم گھماتی ہے، کبھی کیا. تو کیا اصلی شیر کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں؟ دونوں کو کرا کرتے، دونوں شعر ہے، یہ بھی شعر ہے، وہ بھی شعر، شعر ہے کہ نہیں ہے؟ اصلی بھی ہے مگر ایک مجازی ہے، ایک حقیقی ہے. آج انسان قرآن والا جو ہے حقیقی انسان ہے، اور قرآن کے بغیر انسان کیا ہے؟ مجازی انسان ہے. کیا ہے؟ مجازی انسان ہے. وہی شہزادی والی بات، گھر بصورت آدمی انسان بودے، آمد و گجال ہم یکسان بودے، احمد ابو جال اون یکسان بود، گر کی میں بھی نہیں خلاف آدمن، میں آدم خلاف آدمن. آدمی را آدمیت لازمش، اود را اگر بو نباشت ہے زمش. شہزادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گر بصورت آدمی انسان بودے، اگر ظاہری شکل صورت کی وجہ سے تم کسی کو جو ہے آدمی کو انسان کو، آمد ابو جال ہم یکسان بودے، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل ایک جیسے تھے، ظاہر انسان. لیکن میں بھی نہیں خلاف آدم، نیستن آدم خلاف آدم، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ انسانیت کی خلاف ہو رہی ہے، تو اگر خلاف آدم میں بھی ایک بندہ ہے، آدم کہنے کی لائق ہی نہیں ہے. آگے وہ دلیل قائم کرتے ہیں، آدمی را آدمیت لازم، آدمی کے لیے انسانیت شرط ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا. اود را اگر بو نباشت ہے زمس، اگربتی نہیں ہے، اس کو اود کہتے ہیں. اس میں اور لکڑیوں میں فرق کیا ہے؟ خوشبو کا ہے. اگر اس سے خوشبو کو آپ نکال لے، کیا ہوتا ہے؟ وہی لکڑی ہے، لا کے جو ہے اس میں تندور، آپ اس کو جو ہے کیا کرے، اس میں گرم کیا جاتا ہے، کیا فائدہ ہے؟ انسان میں تو انسانیت ہے، وہ نکال دے بس، دو پائے، ایک چار پائے، دو دو پائے، تو لال لکم داخلون. عقل قرآن کی بغیر ناممکن ہے، عقل تبھی آئے گا جب قرآن کو سمجھیں گے. 18 احکام یہاں پر اختتام پذیر ہو گئے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، ہاں کسان چمرستا سنا او پریگدی بی بیانی، وصیتا لازواجهم، لازم دے وصیتا دپانا دپار دپانا دکی بیا نخبرو، مطان دا جامی جوڑے الالحول، تر وکال پور غیر اخراج بی دشرلنا، فہن خرجنا پس کجر اوت لداخلی، فلا جناح علیکم، نمشتر گنا پتا سبانی پا وسکر چوکل دی خزو پتار دزان نخبرو گی، فقانون دا شریعتا اللہ دے غالب با حکمت ذاتا، دپارا د طلاق شو خزو جام جوڑ دا پریواجی طریقے سرا، لائق دے داکار پرزگارانو بانی، نکہ سننا چھے اللہ دا کام بیان کر، اندارنگی بیانی اللہ ساو دپارا نور آکام، لان لکن تاکرون، خامخا جدا سکی اقل راشی.